نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. تكيوا tunaendelea na babu al-mujahada kwenye kitabu Riyadu Salihin. Katika mlango huu tukafika katika darasa yetu iliyopita mpaka kwenye hadithi nambari 13, na inshallah leo tutaondokea kwenye hadithi nambari 14. الرابعة عشرة، حديث يكون من أنك كباب المجاهدة، عن أبي صفوان عبد الله ابن بصر الأسلمي، فتكان أبي صفوان عبد الله ابن بصر الأسلمي رضي الله عنه قال ويزمه أميران بتمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمزيما مجنب ومن يزمونه رحمة من يزمونه زمن دي جوياك يقوم با خير الناس من طال عمره وحسن عمله بورا يا واسي نيولي أمائي أمرتك وعمري واسي na vikatengenea uzuri vitendo vyake. Ni katika watu bora sana, kwamba wamepata bahati ya kuishi sana ulimwenguni na maisha yao ikawa wameyatumia vizuri mno. Rafil mali yao ya uhai wakaitumia kwa kuyafanya mazuri mengi, ikawa wamesikia mengi duniani lakini wao wakayapata yale mazuri yake, wameona mengi duniani wakachagua yale mazuri yake. Hayakuwashawishi, hayakuwapotezea wakati mambo ya kidunia, bali wahasuna amaluhu, ni yule ambaye amerefuka sana umri wake lakini vitendo vyake vikawa ni vizuri. Hawa ni katika watu bora sana. Khairun nasi man tala umruhu, bora ya watu ni yule ambaye umerefuka umri wake, wa hasuna amaluhu, na ikawa imetengenea amali yake, ameishi sana na amefanya mazuri sana. Hii ndiyo faida ya umri. Mtu akitunukiwa zawadi hiyo na Mola wake, basi ajue ametunukiwa zawadi nuno, zawadi adhim, aitumie vizuri, aitumie ipasavyo. Na kama si hivyo, katika hadithi nyingine Mtume anasema ni'matani maghbunun kathirun minan nas, Kuna neema mbili ambazo wamefunjwa watu wengi hawanazo. Asihatu wal faragh. Mtu kwamba anaishi duniani akapata uzima mzima kabisa, na uzima ni katika mali kubwa sana ya mwanadamu. Halafu akawa nafasi ya uhai kaipata, lakini ikawa hakuitumia siha yake ilikuwa nayo, hakuitumia. Hizi neema mbili zimefunjwa watu wengi hawanazo. Ni kama wamenyang'anywa, kila mmoja kapewa nafasi ya kuishi, kila mmoja kapewa siha kwa kiasi chake. Siha ile anaweza akakabili lolote, anaweza akaitumia kukabili mema na ikamkubali siha, akasimama katika ibada, akafanya ibada za funga, akatenda mengi ya heri. Na siha ile ile anaweza akaitumia katika maovu ikamkubali, akenda katika mambo mabaya mabaya. Kwa hivyo mtu anapopewa zawadi ya umri akawa anaishi sana asiuchukie umri. Unaweza kujiuliza sasa, umri ukirefuka na mtu kutenda vitendo vyake wanaambiwa ni katika watu bora, mbona tunaona mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama katika baadhi ya dua zake ambazo akiomba kila mara akishakusali huwa anaomba mambo mane Mwenyezi Mungu amekusha nayo: Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wal-kasal. Ee Mwenyezi Mungu, mimi najilinda kwako kutokana na ubakhili nisiwe nao na uvivu, wal-jibn na woga. Wa a'udhu bika min an uradda ila ardhi al-umur. Na najilinda kwako vile vile katika kurejeshwa katika umri dhalili. Iko tofauti baina ya mtu kupewa umri mrefu na umri dhalili. Mtume amejiepusha kwa Mwenyezi Mungu, ametaka alindwe na umri dhalili. Umri dhalili ni umri ambao mtu pengine hakuishi miaka mingi, lakini umri dhalili haumpati manufaa. Mnyonge mnyonge, mgonjwa mgonjwa, anaishi duniani mpaka wale wanaomuuguza hata kama ni wanawe, basi wanafika kuchoka na wanaomba tena wapumzee, tena wapumzike, na wao vile vile wasiogopa karadhi. Na pengine kila kitu kipo kitandani, haja zote nafanya kitandani mtu. Umri huu ndiyo Mtume amemwomba Mwenyezi Mungu, najilinda nisikapewa umri huo. Nipe umri lakini najiweza, naweza kuyakabili mambo yangu mwenyewe, ibada zangu zinishughulishe, amali zangu zinitaabishe, pahala pa kwenda penye raha zangu vile vile niende mwenyewe. Ama mtu akibahatika akipata umri na akawa nasiha, amepata neema kubwa sana. Lakini umri dhalili ni umri ambao Mtume amekuwa akimuomba Mwenyezi Mungu kila anapokusha kuswali katika dua zake, basi huwa anaomba mambo manne hayo sana: ubakhili, uvivu, uoga, umri uliokuwa dhalili au msaidi kitu. Na vile vile hata anapokuwa ndani ya tahiyatu kabla ya kutoa salamu, kuna manne vile vile vile Mwenyezi Mungu na Mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa akimwomba sana Mola wake amlinde nayo: adhabu ya kaburi, adhabu ya jahannam. Alikuwa akiomba vile vile lindwe na fitna za ulimwengu, na pia alikuwa akiomba aepushwe na fitna za Masihi Dajjal. Sana Mtume akiomba mambo hayo. Kwa hivyo iko tofauti baina umri dhalili na umri ambao wenye siha wenye kumpatia mtu faida. Ama umri dhalili, kila Muislam kwa dua ya Mtume ile atakiwa naye aombe vile vile: Mwenyezi Mungu amkinge na umri ule kwa dhalili, umri wa unyonge. Imekuwa hana raha mtu ya maisha, anahangaika na wengine. Kwa hivyo hadithi hii ambayo rawahu Tirmidhi, ameisimulia Imamu Tirmidhi, waqala, na akasema: hadithun hasanun, hadithi ni nzuri katika upande wa mategemezi. Na huyu bwana Abdullah ibn Busrin, neno hili Busrin bidhammi al-ba'i, linatamkwa kwa dhamma ya be, yani bu, wa bisili almuhmala, na vile vile kwa sini iliyoachwa bila ya kutiwa nukta, yani sio shin, ni sin. Abdullah ibn Busri aliposema man tala umruhu wa hasuna amalu, madhumuni ya hasuna amalu likatengenea vizuri vitendo vyake kwa umri wake kwa mrefu, bi an yati bihi mustawfiyan lishurut, ni kwamba amali itakuwa nzuri kwa sababu yule mtendaji wake ameileta kwa kutekeleza sharti zake amali hiyo. Hakuna ibada iliyowachwa ovyo haina shuruti. Kila ibada ina shuruti zake. Ibada ambayo haina shuruti, haina nawaki, haina mubutulati, haina kichote, utaikuta ibada hiyo imekaa tu imeokotwa, haitokani na Mtume. Kila ibada jiulize tu shuruti yake ni nini ibada hii, vipi kusuhi kwake ibada hii, na vipi kubatulika kwake ibada hii. Basi kila ibada imekuwa na sharti zake, kanuni zake, kawaida zake, na kuna mambo ibada hiyo yakifanywa hubatulika, huharibika. Kwa hivyo paliposema ya kwamba hasuna amalu, ikawa nzuri amali yake, bi an yaati bihi, ni kwamba ameileta amali hiyo mustawfiyan lishuruti, kwa kutekeleza kamili zile sharti zake, hapa mtu anaambiwa ametenda amali nzuri sana. Si hoja kwamba kasimama kafanya nyingi, Mwenyezi Mungu hana haja na nyingi, anataka nzuri zaidi. Na nzuri ni nini? Hawezi nzuri mtu kupamba mwenyewe akafanya mpaka iwe nzuri Mwenyezi Mungu aipende, isipokuwa pale anapofuata zile sheria za ibada ile alizokuja nazo Nabii Muhammad, hapo ndio imekuwa ametenda uzuri wa ibada. Uzuri wa ibada uko hapo, na Mwenyezi Mungu hataki wingi, anataka uzuri. Tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ameumba Mwenyezi Mungu mauti na uhai ili akujaribuni nyinyi viumbe wake, yupi kati yenu mtendaji wa amali nzuri. Na si hoja kuwa nyingi. Na nzuri ndo nini? Nzuri maana yake ni ile ibada iliyofanywa ikawa iko juu ya mstari wa sharti. Hiyo ndo ibada sahihi. Ukitaka kumtaja Mwenyezi Mungu, ata kumtakiri Mwenyezi Mungu, kuna sharti maalum ya kumtakiri Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan au wa khufya wa duna aljahli min alqawli bilghuduwi wal asal. Mtaje Mola wako ndani ya nafsi yako asubuhi na jioni, uweke chini ya kutoa makelele katika sauti yako pole pole, peke yako, kimya, ni siri baina wewe na Mola wako. Ukiipata shuruti hiyo katika ibada ya kumtaja Mwenyezi Mungu, basi umeitenda amali hiyo kwa uzuri sana. Alimradi kila ibada inatokana na Mwenyezi Mungu, ameitangaza mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa namna maalum ya utekelezaji wake, ameletwa hasa kuifundisha kila ibada ifanywe vipi. Ibada yoyote ambayo utakuta ukijiuliza hii sharti yake nini, nikifanya jambo gani hapa itabadilika hii, basi imekuwa si ibada, haitakufanya vipi. Wal arkan, na vile vile ibada hiyo imetekelezewa nguzo, wal adabi, na ikatekelezewa zile adabu zake maalum ambazo zinakuwa kwa ibada ile. Kila ibada ina adabu zake, fa qaida, na mengine mengi ya kuendelea zaidi. Fa qaida fi au qafilan bihi wajha Allah ta'ala. Na jambo jingine sasa la kuifanya ibada ile iwe nzuri ikubalike, mambo mawili muhimu sana, kila mara mtu atunge sana haya. Kwanza sharti za ibada ile iwe kazipata vizuri, na halafu jambo la pili, haiwezi kukubalika ibada ile mpaka iwe qasidan bihi wajha Allah ta'ala, amekusudia kwa ibada hiyo ridha ya Mwenyezi Mungu mtukufu, si kwa jambo jingine. Kisipite kitu kibaya katika moyo wako kwamba hapa yuko fulani ananiona, basi ninatenda basi apate kunisifu, apate kujua kwamba hivi na hivi, au natenda bila shaka watakaotenda kitu kadhaa kadhaa watapata kitu kadhaa kadhaa, ikawa unafanya kwa ajili ya pato la kilimwengu au cheo katika dunia na mengine mengi hayo. Hapa ibada inakuwa inaharibika, ibada inaharibika. Na leo mkiyama Mwenyezi Mungu atamwambia mje huyo aliyefanya ibada kwa ajili ya lengo fulani, si kwa ajili ya lengo la kutaka Mwenyezi Mungu, atamwambia nenda kwa huyo uliomfanyia ndiye atakayekulipa, si mimi. Wama umiru illa liya'budu Allah, na wala hawakuamrishwa jingine viumbe illa wamwabudu Mwenyezi Mungu, mukhlisina lahu din, hali ya kuwa ni wenye kumswafishia Mwenyezi Mungu ibada, wanamtakasia ni kwa ajili yake yeye tu. Iyyaka na'budu, ni wewe tu Mwenyezi Mungu tunakuabudu. Wa iyyaka nasta'in, na ni wewe tu ambaye tunaomba msaada kwako katika mambo ambayo hayako katika uwezo wa binadamu yote. Kwako Mwenyezi Mungu peke yake ndio tunaomba msaada huo. Afala al-hadith, katika faida zenye kupatikana katika hadithi hii yenye kauli ya Mtume aliposema, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, bora ya watu ni yule ambaye umerefuka umri wake na vikatengenea vizuri vitendo vyake. Hadithi inafirisha fadlu tulil umri, fadila ubora wa mtu kupata umri mrefu, lakini itakuwa ni bora umrefu huo, umri mrefu huo, idha qatara na bihusni al-amal, madhali umefungamana na amali njema, hapo ndo itakuwa umri huo una faida na yeye. Hadithi inafidisha fadlu tulil umri, ubora wa mtu kupewa umri mrefu, na utakuwa ni bora umri ule iza kutara na bihusni al-amal, pindi umri ule umefungamana na ibada njema, vitendo vizuri, tabia njema. Fa innahu yutazawaju min al-a'mali salihah, kwa sababu hulipwa mtu kutokana na vitendo vyake vyema, allati tukaribuhu ila Allah ta'ala, ambavyo vinamsogeza kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, hapo ndipo anapolipwa yeye zaidi vyema. Na kwa hivyo kila akiishi zaidi, basi ajue anatumia chombo chake cha thamani cha uhai kile anakitumia vilivyo, asikifisidi. Kila usiku unaokucha, ikiingia siku ya pili, mtu anafanya zaidi, anaongeza spidi yake ya kujisogeza kwa Mola wake, anajihesabu muumini. Mwaka jana nilikuwa usomaji wangu wa Qur'ani na mnakadha, na mwaka huu nitajitahidi vile vile niongeze spidi katika Qur'ani, isiweko sura hata moja sasa inanipatabu kwamba ninaisoma kwa kudodosa, sielewi aya fulani. Yani muumini anajihesabu hivyo, na akijiona ndo kwanza amepata sura kadhaa kuzihifadhi moyoni mwake, basi anahesabu, mwaka jana nilifika mpaka sura kadhaa, na sasa ninaongeza mwaka huu nipate sura kadhaa. Yani kila umri wake akiupata, ama hakikisha ya kwamba anautumia vyema kwa kutenda mambo mazuri zaidi. Kwa muumini itakuwa ni hasara kubwa ikawa kila siku zinazoelekea kwa Mwenyezi Mungu vitendo vyake vinakuwa vinateremka chini, anapunguza ibada, anakwenda katika maovu, itakuwa ni hasara kubwa, kwa sababu mtu atakufuliwa kwa jambo lake la mwisho aliokufa nalo. Hadithi hii inamaanisha ya kwamba inamtia mtu raghaba kila akijiona yuhai kufanya kheri, huenda siku moja atatumwa malaika wa mauti kamichukulie mja wangu fulani. Saa kadha, siku kadha, dakika kadha, pahala kadha, msubiri hapo, ni mja wa kheri, utamkuta msikitikuti mfanye popote. Hata ukiona nukta zile zinakaribia karibu utafika, mbona hajaja? Atakuja. Sababu yoyote Mwenyezi Mungu atamfanyia mpaka haje, utamchukulia pahala hapo. Huenda akatumwa malaika wa mauti akaambiwa nenda kanichukulie mja wangu fulani, na ikawa mja yule kabahatika amechukuliwa, ameondoka duniani katika kitendo ambacho chamridhisha Mwenyezi Mungu. Watakufuliwa viumbe katika amali zao za mwisho walichopia, na wala hataondoka mtu katika mahakama ya Mwenyezi Mungu. Unyayo hautaondoka mbele ya Mwenyezi Mungu mpaka mje ajibu masuala matano. Katika masuala matano hayo ataulizwa, wa umruka fima afnaita, na umri wako uliumalizia jambo gani? Ni kama Mwenyezi Mungu hajui, anajua. Anataka kumfedhehesha, anataka kuwajulisha na wengine, anataka kumlipa amali zake. Anamwambia, umri wako uliumalizia mambo gani? Yaani ulifia jambo gani? Ulifia katika mbaka choka, ulifia kwenye kamari, ulifia kwenye kombe, ulifia wapi? Ulikuwa unafanya nini alipoteremka malaika mauti? Kwa hivyo bora ya watu ni wale ambao wamepewa umri mrefu na vikawa vizuri sana vitendo vyao. Hadithi inafilisha ubora wa umri mrefu, lakini idha kutala na bihusni al-amal, ndipo umri huo utakapofunganishwa pamoja na amali njema. Kwa ni mtu ulipwa kutokana na amali zake njema ambazo umtogeze kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Wala aksu, na kinyume cha mambo mema. Wala aksu fi hadha sahihun, kinyume cha mambo haya ni sahihi. Yani fasharu nasi itakuwa hivi, kinyume chake itakuwa wabaya katika watu waliozidi ubaya mno. Man idha qala umruhu saa amaluhu, ni wale ambao unaporefuka umri wake vinazidi kuwa vibaya vitendo vyake, imekuwa huyo sharu nasi. Ulaika hum sharu lbaria, hao ndio shari ya viumbe. Sharu nasi man qala umruhu, alafu saa amaluhu. Lakini bora ya watu ni ambao kila wakiishi zaidi wanafanya mazuri zaidi kwa faida ya wao na faida ya wengine. Yani faida ya umma anaiweka mbele zaidi kuliko faida yake mwenyewe. Yani anafaidika yeye, anafaidika wanawe, wanafaidika majirani, wanafaidika vile vile marafiki, wanafaidika Waislamu wote duniani, kwa sababu fulani yuko duniani uhai. Kwa hivyo tegemeo la watu, labda wanapata elimu ya dini pale, wanamjua Mwenyezi Mungu. Labda mali yake mtu alionayo anaitumia katika njia za kumridhisha Mwenyezi Mungu. Watu wamekuwa kama wanasema, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu kwa kuwa ametuwekea fulani, basi Mwenyezi Mungu ndiye kushukuriwa sana, fulani yuko basi sisi tunafiwazi kwa mambo yetu yote yatakuwa sawa. Wanafaidika watu, na kinyume cha hayo ni yule ambaye kila akiishi watu wanataabika na yeye, wanazalidika, wanateseka, wananung'unika na wanastaki kwa Mwenyezi Mungu, wanamshtakia tuondolee mtu kama huyu tena basi tena. Au wanaomba, akhrijna min hadhihi alqarya adh-dhalimi ahluha, tutoe basi kama hukumu wa huyu, basi sisi Mwenyezi Mungu tutoe katika nchi kama hii ambao watu wake ni madhalim. Inafika wakati watu wanaomba Mwenyezi Mungu tutoe sisi katika nchi hii, kama walivyoomba Waislamu katika Makkah al-Mukarrama. Ilifika wakati mpaka ikawa dhikri, taqat alayhim al-ardhu bima rahabat, ilikuwa finyu ardhi pamoja na ukunjuku wake. Walimwambia Mwenyezi Mungu, akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka naseera. Waliomba hivyo kwa sababu wale watu kila wakiishi wanafanya mabaya kuliko mengine yaliyopita nyuma. الخامس عشر حديثي لكم من الثانو كالكباب المجاهدة تنيبكي كتك وصحابة آنس رضي الله عنه قال كتكان العاس بن مالك من يزنه مرابة مسيبة غاب عمي آنس بن النذر عليكتي عمي أنجو بن آنس بن النذر رضي الله عنه عن قتال بدر kutokana na vita vya mwanzo vikubwa baina ya Waislamu na makafiri mushrikina. Basi ami yangu alipotea, hakujua bwana mtume na masahaba wale 313 walipitia njia gani. Akawapata, akawatafuta, akawakuona, hata walipokuja kukutana nao vita vimekwisha, watu washakuna. Anasema Anas ibn Malik, khaba ammi, alipotea ami yangu Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu an qitali Badri, kutokana na vita vya Badri, faqala. Uchungu wake sasa, kwa nini hakushiriki katika vita vitakatifu vile vya jihad? Anajiona amekosa thawabu nzito. Miongoni mwa Waislamu wamekwenda wako waliokufa mashahidi katika vita vile, na wako waliopona wakarejea na hishma kubwa, Uislamu ukaanza kupata hadhi. Mbali na hayo, na faida ya kilimwengu ilipatikana nyingi, ngawira nyingi zilivunwa katika Badri. Basi akamwambia, ya Rasulullah, e mjumbe wa Mwenyezi Mungu, khiftu, nasikitika mimi kwamba nilipotea, an awali kitali, kutokana na vita vya mwanzo kabisa ambavyo vilikuwa ni vita bora sana vile. Qatalta al-mushrikina, ambavyo wewe mjumbe wa Mungu umepigana nao washirikina. Mimi nimepotea, sikusudio langu kwamba mimi siwepo kama idani ile. Niangaika sana kutafuteni wapi mpo, mimi sikukujua, lakini ninaweka ahadi sasa na kushuhudisha wewe mjumbe wa Mungu, la ilallahu ashhadani qitala al-mushrikina, wallahi mimi kama Mwenyezi Mungu atamshuhudisha mara nyingine kupambana vita na mushrikina, la yarayanna Allahu ma asma'u, Mwenyezi Mungu atajionea mwenyewe nini nitafanya mimi. Na la yarayanna Allahu, ataona Mwenyezi Mungu, ma asna'u, nini mimi nitafanya kama nitapata bahati ya kufikisha kupambana nao mashirikina. Falamma kana yawm Uhud, mwaka wa pili yake vikatokezea vita vingine sasa, vita vya Uhud. Ilipokuja siku ya vita vya Uhud, inkashafa almuslimuna, walifanya aibu Waislamu, walifanya kashfa kubwa Waislamu, walifanya makosa makubwa kukhalifiana na amri ya Mtume. Pale Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam alipowapanga watu wapatao 50 ambao walikuwa ni marksmen, ni wenye shabaha za kurembea mishari na mikuki, pale wanapopaperemba hawapakosi, hata kama mtu amevaa nguo ya chuma, basi ile nafasi ya kuzungushia shingo tu kama iko wazi, hao walikuwa wanapiga pale pale kwenye point. Akawachagua Mtume wa Mungu akamwambia, nyinyi mtabaki katika sehemu hii ya kutibia uchochoro, ili wasije wakatuzungukia uwanjani hapa hao mashirikina wakatupiga mbele na nyuma, ikawa sisi katikati. Hata kutokea mtakaa hapa juu ya mlima, mtazingia yoyote atakayekuwa anaelekea kupanda hapa, mtamshambulia. Mwanzo mapambano yakawa yanakwenda vizuri sana. Hao wanembeaji mishare wakakaa juu ya kilima, wakawa wanamdungua yoyote mushirikina ambaye kaelekea kuja pale, ikiwa ni mmoja peke yake au ni kikundi na wenziwe, watapotea wote. Lakini binadamu ndo binadamu, binadamu na mali, binadamu na anasa za dunia, yeye na dunia, binadamu ni hatari kubwa sana. Pale pale katika medani ya vita waliona namna gani wenzao wanavyokusanya zile mali za dawira wanazozitupa mushirikina kwenda mbio, mambo yamekuwa magumu. Walipoona wenzao wanajikusanyia mali wanaokosa, wakaona sisi inaonekana kama kwamba tutachelewa. Aliyewahi mapema ndo kawahi biashara bwana asubuhi, sisi tutabaki hapa mlimani mpaka sanga. Watu wanajiokotea mali kule kemkem, wakaanza kuyafasiri maneno ya Mtume wa Mungu kwamba hamkumuelewa amezungumza kikubwa, ile mtu mkubwa amezungumza na sisi kijitu uzima. Ile ina maana mkiona mambo tena yaelekea ushindi tena akili kani mwenu. Wengine naambia la, kauli ya mjumbe wa Mungu anapoitoa kwa hakika yatakapofuatwa vile vile ndivyoitangaza. Sisi tukivunja amri, Mtume katambia, tukiona kwamba tunashinda au tunashindwa hapa tusiteremke mpaka ile amri kutoka kwa Mtume. Lakini nguvu ya watu wengi ikawa ni wale wanaoyafasiri kwamba tuteremke. Wakateremka wengi katika wao, hawakubakia pale juu ya mlima. Inasemekana watu kama 12 hivi au 8 basi katika 50. Wafanye nini wale? Kidogo ile nguvu ya mishale kama mvua ikaonekana pale inapungua kasi yake. Wakati ule vile vya Uhud vinakwenda uwanjani, mtoto wa Abu Jahal, Ikrima bin Abi Jahal, yuko kafirini bado, hakusilimu, na alikuwa kama ni komando upande ule. Na vile vile yuko mtoto wa Walid bin Mughaira, Khalid ibn al-Walid, ambaye Mtume aliposilimu huyu alimpa jina akamwita ni Saifullah al-Matluli, upanga wa Mwenyezi Mungu ulionolewa. Alikuwa vita vyake ni vita ambavyo huwezi kuvisimulia, si katika uwezo wa binadamu, kwa hakika ni nguvu nyingine ziada. Walipoona kwamba pale pahala pamepungua kasi ya kuliambiwa mishahara, wakaona kwamba pale sasa tupatumie, wakapatumia vizuri sana, wakenda wakawamaliza na wale wachache walioko mlimani pale. Sasa wakawamiminikia Waislamu kama mvua, njia ikawa iko wazi pale. Waislamu wakapigwa nyuma na mbele, ikawa umeingia mtoto huko, ikabidi pale watu waende mbio, na kukimbia katika vita ni kosa kubwa. Atawalli yauma dhahfi ni katika sab'a al-mubiqat, kwenda mbio katika mapambano ni katika mambo saba yenye kumwangamizia mtu amali zake njema kama kafanya. Zote zikapitilika zote. Pale ilibidi mtu rabbi nafsi yangu alikwenda mbio watu. Mwenyezi Mungu tokeo hili analizungumza katika sura Ali Imran kwa kusema wala qabi sadaqakumullahu wa'adahu. Na kwa hakika alikwisha kukusadikishieni Mwenyezi Mungu miadi yake. Alikwambieni ya kwamba hatojaalia ushindi kwa makafiri hata siku moja dhidi ya waumini. Walan yaj'ala Allahu lilkafirina 'ala almu'minina sabila. Hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Hatojaalia Mwenyezi Mungu kwa upande wa makafiri hata siku moja kutokezea kuwashinda waumini. Labda kosa ni kwa wenye waumini. Ile ahadi ya Mwenyezi Mungu yenye kushinda ilikuwa tayari Mwenyezi Mungu ameisadikisha. Izahusunahum biiznihi, kumbukeni mlipokuwa mnawafika vitu kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Hatta idha fashiltum, mpaka mlipoanza kufanya woga juu ya mlima sasa. Watanaza'tum fil amri, na mkaanza kubishana katika jambo la Mtume kwamba msitoke pale mpaka Mtume akupeni amri nyingine, mkaanza kufasiri maneno yale. Wa hakaitum, na hatimaye mkaamua kuasi amri ya Mtume. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun, baada ya yeye Mwenyezi Mungu kukuonyesheni yale mambo ambayo nyinyi mnayapenda. Ala, tumepata kukujulisheni mjuane basi. Minkum man yuridu dunya, kumbe miongoni mwenu wako wanaotaka zaidi dunia. Wa minkum man yuridu al-akhirah, na tumejulisha vile vile, wameonekana vidume wengine wanataka zaidi akhira vile vile. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, kisha Mwenyezi Mungu akakuondoleeni ushindi ule kuwashinda wao, akaugeuza akawapa makafiri kukupigeni ili kukutilia adhabu. Basi hapa katika hadithi ni tamko hili, in kashafa almuslimuna, walitenda jambo la kashfa waislamu la kuvunja amri ya Mtume na kukimbia katika uwanja wa vita. Maana ilifikia wakati akapigana wenyewe kwa wenyewe silaha, hawatambua mambo yamekuwa magumu bila kiasi. Ile mechi yenyewe ilibadilika, haina mpango, vurugu mechi mpaka mpakare, mwisho kila mmoja akaona hapa kaliki, kwa sababu mwisho ikatoka amri ikatoka tangazo kwamba Muhammad ameshamuua makunani wale makureshi. Na Waislamu kutamana kwenye medani pale kweli mtume haonekani, kumbe kashapigwa taabani, kaanguka katumbukia shimoni, akashambuliwa kwa mawe mengi mpaka lile kofia lake la chuma lolivaa bwana mtume, misumari ikamzama ndani ya taya zake kikwelikweli, imeganda haitoki. Kila sahaba amejaribu kuvuta, anasema nimeshindwa, nitakuumiza ya Rasulullah. Akaja bwana Abu Ubaida bin Jarrah, mwenyewe mtume alimpa jina kubwa, akamwambia Abu Ubaida aminu hadhihi al-umma, yeye ni muamini wa umma huu, ni mmoja katika watu kumi waliobashiriwa pepo wenyewe wa hai. Akajitahidi kuvuta kwa meno yake chuma kile kilichoganda kwenye haya za mtume, basi alifanikiwa kukitoa, lakini na yeye vile vile meno yake yalingoka wakati kutoa. Ufikirie mwenyewe Uislamu namna gani watu walipo uhangaikia na kupapatikia, halafu namna gani watu wanavyochezea hivi sasa. Inkashafa al-muslimun, kwa hakika Waislamu walifanya kashfa kubwa, na walipoona mtume haonekani pale na tangazo linatoka kwamba mtume kishauawa, basi waliamua sasa tukimbie kwanza tukatazame nini la kufanya baadaye. Fakala, basi akasema huyu ammi wa Anas ibn Malik ambaye anaitwa Anas ibn Nadhr, vilipotokezea vita vya Uhud walifanya kashfa kubwa Waislamu. Fakala, akasema huyu bwana Anas ibn Nadhr ambaye safari hii kabahatika kushiriki na yeye katika vita vya Uhud, na alimpa ahadi mtume wa Mungu akamwambia, Mwenyezi Mungu kama atanishuhudisha mimi katika vita vyovyote mpambane nao hawa mushrikina, Mwenyezi Mungu ataona mimi nitafanya mimi. Fakala, alipoyaona yale ya Waislamu wanayofanya, alimwomba Mwenyezi Mungu kwenye medani ya vita hiyo, akasema, Allahumma, ee Mwenyezi Mungu, atadhiru ilaika, mimi ninataka udhuru kwako ya rabbal alamin, mimma sanaa haulai, katika kitendo walichokifanya wenzangu hawa, kitendo hiki ni dhambi kubwa. Mwenyezi Mungu nipe ridhi, nisaidie mimi nisikimbie hapa, potelea mbali kama nitatoka hapa duniani na nitoke kwa ajili yako. Mwenyezi Mungu nipe moyo ni stand na hawa makafiri hawa. Atadhiru ilaika mimma sanaa haulai, najilinda kwako Mwenyezi Mungu na kitendo walichokifanya hawa. Yaani ashabu, anakusudia masahaba wake mtume. Masahaba wenziwe walitenda jambo baya, walivunja amri ya mtume. Mtume kapanga vita vile vilikuwa kavipiganisha vizuri sana, walivunja amri ya mtume, matokeo yake mabaya. Na Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi, basi na watahadhari wale wenye kwenda kinyume na amri yake mtume wa Mungu, antusibahum fitna au adhabun alim, isije ikawafika mateso hapa duniani au adhabu nyingine akhera. Vile vile kwenda kinyume na amri ya mtume ni kosa kubwa sana, asijakatizea mtu kuchezea amri ya mtume. Akaomba dua huyu bwana, ee Mwenyezi Mungu, mimi ninataka udhuru kwako kutokana na jambo lofanya hawa, mina mfirari. Anaifasiri kwamba ilikuwa ni katika jambo la kukimbia, mimi nisikimbie hapa. Na vile vile akaomba kwa upande wa pili, wa abra'u ilaika, na vile vile ninajitakasa kwako Mwenyezi Mungu, ninajiweka mbali kwako, mimma sana'a haula'i, katika vitendo waliofanya hawa wengine wa upande wa pili. Yaani hapa wengine wa mara pili, yaani mushrikina, yaani sasa nafikiria washirikina. Kwa nini anajikinga vile vile au anajitenga kwa Mwenyezi Mungu na mambo waliofanya hawa wabada wa pili? Kwa nini wanafanya nini mushrikina bali sikuwa? Mushrikina hawa na intizam katika kupiga na vita. Wao waliona kwamba wamepata fursa ya kulipa kisasi, maana katika vita vya Badri ilipigwa sana, idhara kubwa ilipatikana katika Badri, walitekwa watu 70 na wakauawa 70 na mali yao nyingi kuchukuliwa, na katika waliouawa walikuwa ni mamwengwe kama Abu Jahli, Walid bin Mughaira na wengine wengi, kina Umayya bin Khalaf na wengine wengine. Ikawa imetokea fedheha kubwa kwa wao. Sasa hapa walipoona ushindi umeelekea ghafla, wakaona watalipa kizazi. Kwa hivyo walizifanyia mambo machafu maiti za Waislamu, wakazikatakata viungo baada ya kuziua. Saidna Hamza, yeye kitafsiri yake Hindi, Bibi Hindi, baada ya kumkodi bedwi mmoja kwamba amuue huyu bedwi, huyo naye alikuwa ni marksman, mtunga sharaha asiyekosea. Hindi alimuona bedwi huyu wakati Makureshi wanacheza nafsi na ulevi, wamelewa chopi. Akamuona huyu analenga shabaha kwa mwanamke akizae nafsi, anazunguka mwanamke yule, kichwani kwake kuna ringi. Yule bedwi akapitisha mkuki kwenye ringi kichwani pale. Hindi akamwambia, unanifaa, nakuwazima mara moja, na nakuahidi kukupatia uhuru, utakuwa mtumwa tena wewe, na vile vile nitakupa mali nyingi sana. Nitakacho ni kwamba unilipie kisasi cha kuuawa baba yangu na kaka yangu kwa huyu Hamza. Eka wawa. Basi wakati vilipotokezea vita hivi, halikumhusu bedui huyu. Yesi katika wale Makuraishi alikuja akashiriki kwenye vita vile, anamtafuta Hamza wapi alipo, na akampiga Hamza kwa fauli. Wakati Hamza hana habari, hakumbarizi uso kwa macho. Maana Saidna Hamza ilikuwa huwezi kumbarizi uso na macho, alimpiga katika gurupu hivi, kashughulika watu wengi wamemzunguka hivi, akasenyeza mkuki, na alikuwa ni marksman, akampiga kwenye kitovu. Hindi akaja akachana tumbo la Hamza, akatoa maini, akachakua nyam nyam, na maiti nyingine zikakatwa masikio, yakatiwa mdomoni, yakatolewa macho, yakachokolewa. Unalikuta kufuru la binadamu la kutisha, zizamiki, hana macho. Wengine wamekatwa viungo vyao vya siri, wakatiliwa mdomoni, wanaambiwa wavuta sigareti. Alimradi ilikuwa mambo makubwa mno, hayasemeki. Huyu bwana Anas ibn Nadhr alipoziona maiti za Waislamu zimefanyiwa vile, akaomba vile vile, na mimi ninajitenga mbali nisije nikafikwa na jazba. Damu ikanichemka, nikataka kuwafanyia mushrikina, kwani mtume wetu katuambia, Mwenyezi Mungu kataba ihsana ala kulli shay'in, ameandika wema juu ya kila kitu. Mwenyezi Mungu, kila kitu kina wema wake. Muislam, fanya wema kwenye kila kitu. Fa idha dhabahtum fa ahsinu dhabha, mtakochinja kinyama kichinjeni vizuri sana, msikitese, msikifanye kihangaike pale tabu moja kwa moja. Jaribu kunoa kisu chako kiwe kikali, macho aone raha kipiweo chako kile, wameumba kwa ajili yako wale, huona raha damu kimagika, lakini usimpe matatizo. Usikemshe maji ya moto ukamtia ndani yake papa tu papa tu ukamnyonga, hapana, si wema. Wa idha qataltum, na pindi mmetokezea kuua katika medani za vita, mnauana na makafiri, basi isikujie jazba mkataa kufanya vituko vya kikafiri. Uweni vizuri sana, fa ahsinu alqatla, uweni vizuri, muweni mtu mara moja, wala msimfedhehi mkamchokoa macho, mkamkata matumbo, mkatafuna maini, msipige watoto wachanga, msipige wanawake. Hivyo ndivyo mtume alivyofundisha maswahaba. Basi huyu bwana anakumbuka ile, nisije nikatokezewa na jazba na mira mikanipanda na kafanya kwa sababu najitenga kwako Mwenyezi Mungu na mambo aliyofanya mushriki na vile vile. Thumma taqaddama, kisha baada ya kumomba Mwenyezi Mungu dua mbili hizi, akawa anasonga mbele sana. Mwenyezi Mungu nisaidie nisikimbie, hata kama nitabaki peke yangu kwenye medani hapa peke yangu, hawanishughulishi mimi, na vile vile kama nitafanikiwa kuwaua, Mwenyezi Mungu nipe moyo nisilipe kama walifanya wao, kuchokoa macho, kufanyaje kufanyaje, nisifanye mimi. Akatangulia akasonga mbele. Alipokuwa anakwenda kwenye meidani, fastaqbalahu Sa'd ibn Mu'adh. Akakutana ghafla na sahaba mwingine katika maswahaba waliokuwa wapevu. Bwana Sa'd ibn Mu'adh akamwambia, faqala, akamwambia, ya Sa'd ibn Mu'adh, ewe Sa'd ibn Mu'adh, nimefurahi kukuta hapa kwamba unakimbia bado na wewe vile vile. Basi ninakwambia mimi mwenzio, ninasema aljannatu maiona pepo sasa hivi wa rabbul Kaaba, na hapa na Mungu aliyeweka Kaaba pale basi. Wallahi ninaona pepo mbele yangu sasa hivi. Sadi, niamini hivyo. Aidha anaiona sawa sawa au anasikia harufu yake. Aljannatu wa rabbul Kaaba. Min makani akrabu minu. Yani nakusudia katika maana hiyo, imekuwa pepo iko karibu na yeye sana. Wa hadha kinayatun an istihdhari aljanna. Na haya ni maneno ya kinaya kwa hakika kwenye mambo ya balagha, katika kuweka kwamba imehudhuria pepo kwake yeye. Wa shuuri bi qurbiha, na anahisi karibu ataingia. Mina shahidi kutoka mashahidi. Au annahu wajada rihaha haqiqa, au kwamba amesikia harufu yake kwa kweli. Akamwambia Sa'd, aljannatu wa rabbul Kaaba, inni ajidu rihaha, hakika mimi nasikia harufu yake hivi sasa hiyo pepo. Ajidu rihaha min duni Uhudin, iko karibu hapa hapa na mlima ya Uhudi, haiko mbali na sisi. Sikaa pepo iko pale. Yaani kitendo kinachofanywa kile pale ni kutoka roho. Anamwashiria mwenzake kwamba hapa sasa hivi mapambano yaliyopo, sisi ni wachache, wameshakimbia wenzetu, hapa ni kufa tu. Na kufa huku kuna maana, hatufi bure bure, hatufi fofoko. Kala Sa'd ibn Mu'adh aliyoambiwa maneno yale, anasema wakati anasimulia mkasa huu, anasema famastata'tu ya rasulallah, mimi basi sikuweza ewe mjumbe wa Mungu, ma sana aloyafanya huyu bwana. Nilimuona ameingia katikati ya mushrikina, anapigana kupigana kiajabu. Siwezi kusema kwamba ni nguvu za binadamu zile, labda palikuwa na malaika wameteremka pale kikundi kumsaidia yeye. Habari kubwa ilikuwa akawateketeza aliowateketeza pale. Nguvu ya pale Mwenyezi Mungu alimpa nguvu ya ajabu. Anasimulia Sa'd ibn Mu'adh ambaye amemuona kwa macho yake, famastata'tu ya rasulallah ma sana'a, mimi sijayaweza aliyofanya yeye. Qala Anas, anaendelea kusimulia bwana Anas ibn Malik, ambaye yeye huyo bwana Anas ibn Nadhr ni ammi yake, anasema fawajadina bihi, tulimkuta maiti yake mwishowe, hatimaye na yeye pia aliuawa. Tukamkuta kwake yeye bidhan wa 80 darbatan, maiti yake imepigwa darba zaidi ya 80 katika mwili wa binadamu mmoja. Darba zile 80, kila silaha imo, darba ya upanga imo, darba ya mshare imo, darba ya mkuki imo, darba ya jambia imo, darba zaidi ya 80. Bid'an wal bid'u, na neno hili bid'u, ma baina thalathi ila tas'i, hutumika nambari yake baina ya 3 mpaka 9. Inaweza kuwa 83, 84, 88, 87, 86, lakini katikati baina ya 3 na 9. Kwa hivyo darba zile zilikuwa labda 87 na 6 na 5 za silaha mbalimbali. Haya, adhara nisha. Naam. Anasema Sa'd ibn Mu'adh, fama stata'tu ya Rasulallah ma sana'a. Qala Anas, na Anas mwenye kusimulia hadithi hii anasema fawajadna bihi, wakati tunatafuta maiti wa Islam baada ya vita kutulia, tukenda tukaikuta maiti yake ammi yangu naye, tukamkuta kwake yeye kwenye mwili wake bid'an wa 80 darbatan, kuna darba alizopigwa zaidi ya 80 bisaifi kwa upanga, au ta'anatan birumhin au mchomo wa mkuki, au ramyatan bisahmin au mrembeo wa mshale. Kajaa matoko katika mwili, kajaa mipasuko, alimradi kapigwa sana, maiti yake imelala chini pale. Wa wajadinahu, na mbali ya darba hizo zaidi ya 80, na tukamkuta vile vile qadhi kutila, ameshauawa, wa masala bihi lmushrikuna, na wamemfanyia vituko mashirikina maiti yake, kama walivyofanyia maiti za Waislamu wengi, wamemfanyia mambo ya fedheha. Limekatwa sikio, likatiwa mdomoni, limekatwa kitukaza, kikafanywa hivi, kiungo kaza kaza, kikafanywa hivi, mengine hayasemeki. Masala bihi lmushrikuna, wakamfanyia kimthali mbalimbali washirikina. Fama arafahu ahadun, hakuna yoyote kwanza aliyemjua kwamba huyu ni bwana Saad nini, bwana Anas ibn Nadhr. Hakuna yoyote miongoni mwetu aliyemfahamu maiti yake kwamba yeye ndiye, illa ukhtuhu, isipokuwa dada yake alisema kaka yangu. Na alimtambua kwa nini? Bibananihi, kwa sababu ya ncha zake za vidole. Mwenyewe dada mtu alikuwa anamjua kaka yake, kaka yangu ndiye huyu, alisema. Alama yako nini? Alama yangu kwenye vidole, anakitakaza kaza kaza kaza kaza, kabainisha pale ndiye maiti yake. Hajulikani alikuwa, wamemfanyia vituko mushrikina. Ule uso umekuwa si uso wa kibinadamu, macho wameyachokoa, pua wameitoa, midomo meizidi ya matambara na matogochagani, matogochagani umekuwa kuja kama binadamu au kitu gani? Ndivyo vitokezea shahudi hiyo. Basi qala Anas, anasimulia Anas ibn Malik, kunna nara, tulikuwa sisi wakati ule maswahaba tunaona, au nadhunnu, au tunadhani, anna hadhihi alaya, ya kwamba aya hii ya Qur'ani, nazalat fihi wa fi sha'nihi, labda iteremka kuhusu yeye bwana Anas ibn Nadhr na mfano wa watu kama yeye. Aya gani? Ni aya isemayo minal mu'minina rijalun, katika waumini kuna watu madhubuti, sadaku ma ahadu Allah alayhi, wamemsadikishia yale mambo ambayo walimwahidi Mwenyezi Mungu juu yake. Faminhum, basi kuna miongoni mwao, man qadha nahbahu, waliokwisha maliza umri wao, imekwenda vile vile kama alivyoahidi. Na huyo aliahidi huyu kwa Mtume kwamba mimi nilipotea katika vita vya Badri, nasikitika sikupigana mimi, lakini Mwenyezi Mungu kama atanikutanisha nao mushirikina na wale, Mwenyezi Mungu ataona nitafanya nini mimi. Basi anasema Anas, tulikuwa tunadhani au tunaona kwamba aya hii ya Qur'ani labda ilimhusu bwana huyu Anas ibn Nadhr, ammi yake Anas ibn Malik. Minal mu'minina rijalun, katika waumini kuna watu, sadaku ma ahadu Allah alayhi, walomsadikishia Mwenyezi Mungu yale yote ambayo ameahidi juu yake. Faminhum, basi miongoni mwao, man qadha nahbahu, waliokwisha maliza umri wao katika ahadi hiyo. Wa minhum man yantazir, na wengine wahai mpaka leo duniani wanasubiri wakati wowote ule wataitekeleza ahadi hiyo. Wama badalu tabdila, na wala hawakubadilika hata kidogo kwa lolote lilotokezea la mitihani, maharibiko, ni hayo kwa pale pale kuhusu dini ya Mwenyezi Mungu, hawana masala. Wama badalu tabdila, hawakurudi nyuma hata kidogo. Basi nadhani aya hii labda ilikuwa imhusu yeye huyu na watu waliokuwa wa fi ashbahihi, watu mshabaha na yeye. Muttafaqun alayhi, hadithi imewafikiwa na maimamu wawili wa hadithi, Bukhari na Muslim. Qawluhu la yarayanna Allahu, lilitamkwa lolisema kule nyuma ya kwamba Mwenyezi Mungu akinikutanisha mimi na washirikina, atakuja ona Mwenyezi Mungu ma asna'u, nini nitafanya. Tamko lile ruya bi dhammi liya'i wa kasri ra'i, imesimuliwa vile vile katika upokezi mwingine, limekuja kwa dhamma ya re na kasri, bi dhammi liya'i wa dhamma ya ye wa kasri ra'i na kisra sare, yani nasoma la yuriyanna Allah. Kwenye kitabu chengine mtu kama ataona imeandikwa la yuriyanna sifute, vile vile imekuja riwaya. Na ikita la yuriyanna Allah itakuwa maana yake la yuriyanna Allah thalik, atayadhiririsha Mwenyezi Mungu haya watu wayaone. Na ikisoma la yarayanna Allah, yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu ndiye atakayeona nini nitafanya mimi. Na la yuriyanna Allah, atadhihirisha Mwenyezi Mungu watu wengine waone nini nitafanya mimi pindi nikipata bahati ya kutokezea kupambana na mushrikina katika vita vyote vile. La yuriyanna Allah dhalika linnas, ikisoma la yuriyanna itakuwa maana yake atadhihirisha hayo Mwenyezi Mungu kwa watu, maana yeye mwenye Mwenyezi Mungu anayajua na anayaona, lakini atadhihirisha kwa watu. Wa ruwiya bi fathiha, na imesimuliwa vile vile kwa fatha yake ile ye la yara yanna, wa maanahu dhahir, na maana yake kwa waziwazi kwamba Mwenyezi Mungu ndiye atakayeona. Wallahu aalam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuae. Afada alhadith, imetupatia faida hadithi hii kwanza, jawazu alwa'd alhasan, inajuzu mtu kuweka ahadi ambayo ni njema. Ahadi mbaya siweke, asitoe miadi muislamu kwamba nitakuua, kumuua muislamu mwenzake bure bure. Asitoe ahadi kwamba mimi nitaacha mbali kuswali maana nimefali muda mrefu sikupata kitu, asiseme hivyo. Na kama katamka, basi afanye kafara ya yamin ya kufunga siku tatu, au kuwacha huru mtumwa, au kuwalisha maskini kumi chakula. Hatakiwi muislamu kuahidi jambo ovu, lakini kama jambo ni jema anaahidi, kama anaweka nadhiri vile kwa mfano, basi inajuzu mtu kuahidi ahadi katika jambo jema. Wa ilzamu nafs bi fi'li ma huwa khairu, na kuilazimisha nafsi kulitenda jambo ambalo ni jema. Anaahidi kama alivyoahidi huyu Anas ibn Nadhri kwamba mimi wallahi kama nitapata fursa ya kupambana nao makafiri, Mwenyezi Mungu ataona mwenyewe nini nitafanya mimi. Hii ni ahadi. Hili ni deni tulipatikia yeye, kwamba hatarudi nyuma, kwamba hatafanya unafiki. Kwa bahati vikatokezea kwa Uhud kwake, ilikuwa ni mtihani mkubwa, maana kwenye vita vile Waislamu walifanya kazi kubwa, walivunja amri ya Mtume, wakakimbia baada ya kuona vita vigumu sana. Alipoyaona yale, alimuomba Mwenyezi Mungu, nisaidie nisije nikayafanya kama wanaofanya wenzangu sasa hivi hapa. Na halafu maiti za Waislamu alizikuta zimechokolewa chokolewa, akamwomba Mwenyezi Mungu, nilinde vile vile ulipo ustahimilivu, nisije nikalipa kisasi mimi kuzifanyia maiti za mushrikina kama hivi, nitekeleze kuwa kwangu kama alivyoniambia Mtume, wa idha qataltum fa ahsinu alqatla, mtakuwa uweni vizuri vile vile. Faida nyingine katika hadithi hii, tunaona namna gani sidku ashabu